عزیزان سلاوت علی بی خوشحالم لی ایتالیا آهنگی که خنجیلانه تن پیش کشت یوادارم بدل تن بید دور کن اونم نوا لاتن لاتن دی لاتن لیا لاتن بوچی نتوانی ریگم علی بگری چون که هیچ من نکردوا او من علی چیا ریمی من سروچی ام تیپم هیچ بو لما ویدا کومل اگر کوتو تو ایمش هل استین بلی کولی نوی پیم بلی تو کی گشتی تا ایرا پیم بلی نزیکی هفته یک به زور چاکا اگر کاش هفته یک دستی پیکردوا نخیر هیچ تهیوام نکردوا اگر داری اگر کوت نوش نیم هیچ یاسای که با قدقا کردنی کار هنر یکانم بروانا کم هیچ تهیوا هبیت اتوی ریمالی بگری واز بین ای پولیس او هیچ تهی نکردوا لم ناویا ام تیپا کم خوشی معنی آتیا راستکا دیدک بین برو نبالی خوطان عربانه کول شوینه که وستان دوه که قطقه وستان تیایده گرب می همو تاره گرب تیه گشتن ایسا وره لگلمه وره لگلمه دی وره لگلمه ای پولیز را وستا عربانه که انا بین و حسکی مالی خومن بله ایمش خوشحالین عربانه که تن بین و حسکی مالی ایما زور بیا بوا بیا بوا بیت آفرم منالی بسکولانه زور جوانه آفرم وازی لی بینا جوه بگیرا ام جاره حاله یک بکی تازلستانه که تر برد نادم که گی حزا کم بزانی من دجی یاسا نیمو دجی یاسا جناوستم ای بینید زور سپاس دکم من نام ریمیا ای تو ناو چیا؟ من نام میمیا زور پی خوشحالم مگر بین مالی ایما جا توانین بمینینوا؟ بله پی من خوشا بغتی که گبرش من هیا لیوه دا حسینوا باکشم پی خوشحال ببینین تن بسر چاو کچی خوام تو چوانالی باوابی باشا فرمونی اوش اتوان عربانکتا لپشم دکانو دا بنین زور سپاس دکم بلام رازی نابم هیچ گرفت یک بنینوا ما ترسا گورم دل نیاب گورم چی بو کچی خوام چی بو؟ خوب که شب پیر یک دا حسا کچی خوام اگر ها؟ او پیاو اگر کی کرده و ریمی برو بله عربانکا تارم کم نیشیم تیرا او بیدای تری مو بیدای تری اکوی سوتام! اوه دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو د نه نه خانم، او ارکی سرشانم، پیویستم دور کونوا کواته، تو اگرکت کردو تو مالک سوتان دوا ورا پیشوا، ورا لگلم دی اوالای چی، ام پیاو اگرکی با کجانی دوا گورم، او پیاوان بینی که اگرکی کردوا هر اویش بو کامل از روزی بی پیو چی؟ خوشی پیا کشم راستا کامنیش بینیم منیش بینیم راستا کامنیشیم او اروم که گرامه و او ساقسن لگل آکم ایره بجانی هلید باشا نوازلم کاره ناپسنده بینا ای پیر وازیلی بینا باشا باش باشا تا ایستا او پولیس تاو ازانه تو آگره کت کردو تاو گمه در یک چی خوم ایمه هیچ تاوانک من نیه سیده ای بوهار قیلیتا ایمه تیپی که گروچین دل نیا بشتی و من هر بسر دید پیویستی شوابه راسته کی زور کس هن تنها رو کشی مرو وخن نوک چی خون که گیشتم بلام خلکانی امشاره همو خلکانی باشن همو یان با پولیسکیان اوید که تو توان برنید هر واقع باوکی میمیش پیویکی زور باشا آرامت بک چی خون دل نیا با روشک او زهر اجیره چون که توانه که زور گوره کردوه بلام اوی گرنگ که بیزانی ابی لجیان تا با آرام بید ابی هیچ کاته کل نده لما بستی خود باشا منیش همیشه آرام کر اوام کواته بابشین بخوین سبه نفری آهنگی که تر نکوین سنگکان من مندونو ابی بوهله که باشتر با پروف کردن من باب روی برز بیتالیست همیشه لحول دنده بلام او توان باره من بونا دوزره توا منیش امره بیدوز موا باکم دلوی مالک من دستوتی و زروزی وکنش دوزره براستی توان باره که گوره ها؟ بلام کمه چواکانی پچوکتره آبم شوه؟ دور باشا اما وینه که ایتی دست خوش لام خریب نیه امرنه ایناسی؟ وابزم ایناسم هرگز نم بینی و من دو بوی وابزم نید از این آرمی ها؟ من هرگز کنوادم میمی هر ابی بیدوز ما هیچی تر دوی خان مکم بله پرچه قماش حریر جوانم پیویستا های بسر چاو تکای بخیرهی گونه دی بین الخکی بمزوانه بو پیاکم لبیرد نجی بوان بینی بیانی بو تاینم جانی برز نپل؟ تو جانی میمی سپاس دکم خواهفیز او او بو ها او بو خانوکی سوتاند ما بستد نپاله او باو کمالی پیاوکی زور باشا باور نکم شتیواب کاد بلا من دلنیم که او بو اگرکی کردوا چونی ناپل، هنیشتم پیویستا بسر چاو، کاتم بایر بیرم نبو بلام کچکتم بینی، لگل کچکا بلو پیش نبینی بو آه، ریمیه، منالی که سر بطی بی هنری گروکو، لپش مالی ایم و آجین آه، لپش تو آه نازانم چی بکم. اهوینه که برم با ملبندی پولیسو هموشتی کم پی بلم. چی بوا؟ ها؟ ها؟ ای خواهی جان، حالی میمی تو، میمی، هسته اگر کوتوا ای هاوات، خلکی نفریا ما کون اگر، اگر او بیانون خلکی نه من خواهد بود یارا. خوشا دنیا سوتا ساندرا ساندرا مترسا استرزگار تکم یواش با هبوش تکان بون بخولم یجای هاوار ای خواهی کنم شو چی من لیه بسر هم ها او چرایا نابی چونش دیو آبی ها او چرایی تو ایوی تالیس قربان جیان او نرخکیتی دست خوش بسواس ریمی کو ساندرا پیست من بم پاره هی بو کارکن من نا ساندرا کو کشی خوم دلگران مبا پیست من زور فیتی پاش ماوی که تر اکرینو ابه گشبین بین بده هاتو کشی خوم ابه توش گشبین بی دجی برو ده کشی خوم برز ویتالیس تو تاوان برکرایی باوی که قفزکی مالی میمید سوتان دوا بله ها؟ ازانم تو لیکم رو جو رقل لمن حل گرتو و بدوای بیانوکی بچوک آگری تاوکو بمگری خوم دلنیم لون بخورایی نادگرمو بیانوش پی ناگرم ای پیم نالی چراکی تو چی اکالنا او مغزان سوتاویا ها؟ اما بلگیا او پارانش بلگی کی تر او بدستاوا برز ویتالیس نخیر او پاری گو در جکم فرشتوم و برای سالیس اتوانیم چی لیه پرسید ام چی رو کل ملبندی پولیس بوم هم جرر و برز بیدالیس با برای درنگا نا بسته تکایا چکم من چراکم ندر او دانا بو کاتی که مخزانه که سوزا یکی که تر هات اگره که کرده و مالی میمی سوتان من ازارم که تاوان برا برس بتاريخ بتاوانا أزانم كتاوان برا إيش نافانا لا لا لا دور كوروا دور كوروا تو تو هلما خلط يعني اشتي وانا بي وقصي وانا بي هربوي أبي توش بقرم لك البرس بتاليسا أبي بي لكالي أبي بي لكالي ها يلا بابرين دي خيراكا تكات لي كم بوستا برس بتاليس بتاوانا ميزان متو دور كوروا برو لا تو لم نهوا لا تو برو بوليس تقهن لي بكن دي خيرا كاكي بوليس تكايا توزي هي من بلا قليا دل رغم ماذا بهمني ورا لكل مانو هيش قسمك برس بيتالي تكايا مرو تكايا ريمي جان توزي آرام با بمزوانا همو راسي كان عشكرا ابن داي بابروي خيراكا داي بابروي نا ميبان اقادو جان دارانا بيتايا موا نا تكايا ميبان اقادو جان داركان بي تكايا برس بيتالي جمع هيلا ريمي اقانا خوبي ريمي كابة جمع هيلا ريمي ها برس فيتاليس نا تكابة ريبا بيتاوانا تكابة ريبا برو ناتو توزي قصي لقالا كانو دو اي بريان دوارا ناتو نمنا ناتو برو ناتو تكات ليكم باكم بيبينا بيامان نو دي قال لي رب ميني تو جاريكا فيتاليس نابيني تو اوكي برس دوات ليكم رقم دا تم برس فيتاليس اقريتوا شتي وانيا ريبا ما نويتوا برنادا مرجز نا وانيا برس فيتاليس دي تاوانا بروان بيبكا نا ما يجوم لهيش تبي برو ليرا ها ها ميمي ها ميمي وقتك هيا اقدر به لو نعلم نسيت نبي سوا ريمي اقدر لها شلكان بيه اكتي خوب ابي مروف اقدر تشير وداوي ناخوشيش بسرع بيه بيش بين بيه اقدر لها شلكان بيه ريمي بلام ليرة چی بکم بتنها کس ليرة بروان پینا کاد ریمی ریمی ها ریمی ها ریمی داویلی بردن دکم حزم کی قصد لگل دابکم بلان باکم نیشت میمی كواتي استابو رومبي اكي بله من دونيام كبرس فيتاليس شتيوان ناكال من دونيام كنافال تاوان بارا بله من دونيام زور سباس تاكم وهستم اكل ككس نبيلم دنيا دا باور بقصة كارم كات زور سباس تاكم ميمي زور سباس اي استاج اكي جاوري اوام برس فيتاليس بربزيو بقريتو الامان بلام نازانم کی بر ابد نیمی جان اگر برز ویتالیس تا تدره اوید با مالی ایو بدو من داده گره نیمی جان بی بله ایمه همو زور باشین بسر چاو پی علم ریمی جان بسر چاو پی علم هیوا دارم بمزوانا همو راستکان در کبه داو کاتا تیپکا بر رو ابم او كاتا دلشاد دبي جميعا بخير نعم سيجد الجميع بخير